Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед восьмы. Полацкая акадэмія. У першай палове 19-го стагоддзя Літва Беларусь мела не толькі Віленскі ўніверсітэт, але і іншыя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адна з іх – Полацкая акадэмія з усімі правамі ўніверсітэта. У Полацку выкладалі вядомыя ў Еўропе педагогі, дзеячы навукі і мастацтва. Нягледзячы на недоўгі час дзейнасці, гэтая навучальня выхавала немала вучоных, пісьменнікаў, мастакоў. Невыпадкова сучасны Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт лічыць сябе пераемнікам акадэміі, а студэнты некаторых яго факультэтаў займаюцца ў былых акадэмічных карпусах. Папярэднікам акадэміі быў Полацкі калегіум, які адчыніў дзверы ў 1581 годзе. Навучальню стварылі манахі таварыства Ісуса. Так афіцыйна называецца каталіцкі ордэн езуітаў. За савецкім часам пра езуітаў нельга было пісаць або казаць нічога прыкільнага. Іх называлі ці маршалами, прыпісывалі ім самыя розныя грахі ды злачынствы. Насамрэч, таварыства Ісуса зрабіла ў гісторыі шмат карыснага. Адчыняла друкарні, аптэкі і шпіталі, паспяхова змагалася з эпідэміямі, займалася дабрачыннасцю. Але галоўная заслуга ордэна езуітаў – стварэння самых перадавых для таго часу навучальных установаў. Англійскі філосаф Френсіс Бэкан зазначыў: «Бярыце прыклад з езуіцкіх школ, бо лепшых проста не існуе». У Полацку, як і паўсюль, за навучанне ў езуіцкім калегіуме не бралі платы. Туды прымалі дзяцей шляхты і духавенства, месцячаў і сялянаў. Ад шкаляроў не патрабавалася абавязкова быць каталіком ад нараджэння або мяняць веру. У калегіум на самым пачатку ягонай дзейнасці аддалі сыноў праваслаўны полацкі епіскап Феафан і пратэстант-кальвініст ваявода Мікалай Дарагастайскі. Парог калегіума вучань пераступаў у 10 гадоў. Ён мусіў умець чытаць і пісаць, быць трохі знаёмым з лацінай, што лічылася ў тагачаснай Еўропе мовою навукі. Першай прыступкаю да вяршыню ведаў была гімназія. Навучанне ў малодшых класах, пакуль хлопчыкі недасканала ведалі лацінскую мову, вялося ў тыя часы па-беларуску. У гімназіі вучыліся 6 гадоў. Навучэнцам трэба было ўжо вольна чытаць на лацінскай і старажытна-грэцкай мовах творы антычных гісторыкаў Лівія і Плутарха, лісты красамоўца Цыцерона, вершы Авідзія і Катула, Іліяду Гамера. У калегіуме вывучаліся арыфметыка і геаметрыя, фізіка і астраномія, гісторыя і геаграфія, логіка і музыка. Выпускнікі гімназіі мелі магчымасць застацца ў Полацку надалей. 3 гады займацца ў калегіуме філасофіі або 4 гады тэалогіі, іншымі словамі багаслоўя. Вучыцца было нелёгка, але надзвычай займальна. Паміж вучнямі і класамі бесперапынна ішло цікавае творча наладжанае спаборніцтва. Класы дзяліліся на грэкаў і рымлянаў. Калі грэк не мог адказаць на цяжкое пытанне настаўніка, падымаўся з месца роўны яму ў ведах рымлянін. І так працягвалася, пакуль не гучаў правільны адказ. Захапляла навучэнцаў і асабістае спаборніцтва. У ім пераможца мог заваяваць медаль, кнігу ці абразок, а ўрэшце ганаровае званне імператара. А вось тыя, хто вылучаўся недбайнасцю, прысаромлена панурыўшы галаву, выпраўляліся на асліную лаву. Зацятых гультаёў звычайна вінчалі саламянымі каронамі. Іх нельга было здымаць, пакуль не выправіўся. Разам са звычайнымі дысцыплінамі шкаляры спасцігалі правілы паводзін у асяроддзі людзей рознага стану, ад простага люду да арыстакратыі. Шмат увагі надавалася фізічнаму выхаванню, гульням на свежым паветры, плаванню, верхавой яздзе, фехтаванню. Пры Полацкім калегіуме з 1585 года дзейнічаў тэатр. Спектаклі звычайна прымяркоўвалі да калядаў, вялікадня, да пачатку і заканчэння навучальнага года. Шкаляры выходзілі на сцэну ў п'есах на антычныя і біблійныя тэмы, на сюжэты з айчыннай гісторыі. Нярэдка пастаноўкі прысвячаліся падзеям жыцця горада і калегіума, і гледачы маглі пазнаць у тэатральных героях саміх сябе. Паказы ў тыя даўнія часы адбываліся пераважна на лацінскай мове, але часам героі гаварылі і па-беларуску. Спектаклі суправаджала музыка, створанага ў калегіуме аркестра. Архітэктурнай славутасцю Полацка стаў збудаваны езуітамі мураваны сабор Святога Стэфана. Храм узнёс свае вежы на 60 метраў і запанаваў над горадам. Адну з вежаў упрыгожыў гадзіннік з меладычным боем, што адлічваў кожную чвэрць гадзіны. Поруч з беларускімі майстрамі аздабленнем сабора займаліся італьянцы. Вернікаў уражвалі велічныя мармуровыя калоны і цудоўныя абразы. Некалькі з іх намаляваў у Вероне выдатны мастак Сальватор Роза. У сценах храма гучала музыка магутнага аргана. Да канца 18 стагоддзя каля сабора Святого Стэфана паднялося некалькі дзесяткаў мураваных будынкаў. Там месціліся друкарня, кнігарня, кузня, шпіталь, аптэка, фармацэўтычная лабараторыя і сушыльня для зёлак, пекарня, бровар і медаварня, разнастайныя майстэрні і стайні. Разам з навучальнымі карпусамі, дамамі для святароў, выкладчыкаў і студэнтаў, з музеем і карціннай галерэяй, з багатым батанічным садам, усё гэта было сапраўдным горадам у горадзе, цалкам прыстасаваным да самастойнага жыцця. Апрача Полацкага калегіум на землях Вялікага княства Літоўскага давалі моладзі веды звыш 20 такіх навучальняў. У Вільні, Горадні, Берасці, Менску, Магілёві, Слонімі, Слуцку, Смаленску, Воршы, Пінску, Нясвіжы, Дынабургу, Дзвінску, Бабруйску. Аднак менавіта Полацкі калегіум, дзе навучалася 300 студэнтаў, лічыўся самым значным. У сярэдзіне 18 стагоддзя ён даваў адукацыю, што мала адрознівалася ад універсітэцкай. Тут выкладалі асобы аўтарытэтныя ва ўсёй Еўропі. Чытаў лекцыі знаёмыя вам з апавядання пра Віленскі універсітэт, філосаф і паэт, хрысціянскі Гарацый Мацей Казімір Сарбеўскі. Ягоныя полацкія курсы лекцый склалі змест славутых трактатаў пра дасканалую паэзію, пра камедыю, трагедыю, пра жарт і дасціпнасць. Якраз у Полацку Сарбеўскі напісаў кнігі «Багі паганскіх народаў» і «Паэтыка», якія таксама чакала «Еўрапейская слава». Навуку красамоўства, рыторыку полацкія скаляры спасцігалі пад кіравістам Згімонта Лауксміна. Упершыню пабачыўшы свет у вялікім княстве, ягоная кніга «Практычнае красамоўства» выходзіла ў Вені, Мюнхені, Празе, Франкфурце. «Мова – гэта адлюстраванне душы», – пісаў Лауксмін. «Па мове і нас пазнаюць, і мы пазнаём кагосьці. Трапна сказана, той з бан не купляюць, які не звініць». Полацкіх студэнтаў захапляў сваімі лекцыямі будучы рэктар галоўнай школы Вялікага княства астраном і матэматык Марцін Пачобуч Адляніцкі, з якім вы ўжо сустракаліся ў адным з папярэдніх апавяданняў. Там перадавалі студэнтам веды прафесар Парыжскага Сарбонскага універсітэта, гісторык і знаўца моваў Дзідзе Рышардо ды шмат еўрапейскіх знакамітасцяў. Такія педагогі і вучоныя выхоўвалі годных вучняў. Полацкіх выкладчыкаў з удзячнасцю згадваў адзін з найвядомейшых беларускіх мастакоў першай паловы 19 стагоддзя Валянцін Ванькович. Ён аўтар цудоўных партрэтаў Адама Міцкевіча, Напалеона Бонапарта, Тамаша Зана. У горадзе над Дзвіной спасцігаў таямніцы мастацтва расейскі скульптар і жывапісец Фёдар Толстой. Каб даць дзецям якасную адукацыю, расейскія арыстакраты часта прывозілі іх у Полацк. У Полацку вучыліся будучы гісторык і археолог Константин Тышкевич, пісьменнік і гісторык Нікадым Мусніцкі, які напісаў некалькі п'ес для тэатра роднага калегіума. У энцыклапедыі ўвайшлі імёны філосафа, прафесара Віленскай акадэміі Караля Карыцкага і ягонага калегі Францішка Папроцкага. Францішк узначальваў у Вільні акадэмічную друкарню і быў рэдактарам «Літоўскага кур'ера», першай у Вялікім княстве газеты «Тыднёвіка». Выпускнік калегіума Ян Барщевскі стаў выдатным пісьменнікам. Яскравы след у гісторыі Полацкага калегіума і ў сёлетвы беларусі пакінуў вучоны і адзін з кіраўнікоў ордэна езуітаў славенец Габрыэль Грубер. Ён быў студэнтам універсітэтаў Граца і Вены, дзе з аднолькавым поспехам вывучаў шматлікія навукі і мастацтвы. Філасофію, тэалогію, матэматыку, фізіку і механіку, астраномію, жывапіс і архітэктуру. Грубер атрымаў ступень доктара медыцыны, гаварыў і пісаў на 10 мовах. Гэта быў адзін з самых адукаваных людзей у Еўропе. Здавалася, немагчыма знайсці такую галіну чалавечай дзейнасці, дзе прырода не надзяліла прафесара Грубера талентам. Нават да Пецербурга данеслася слава не толькі пра Грубера вучонага і медыка, але і пра Грубера вынаходлівага кулінара. У Полацку айцец Габрыэль чытаў лекцыі па механіцы, эксперыментальнай фізіцы, архітэктуры і маляванню. Ён меў намер ператварыць навучальню ў другі пасля Віленскага універсітэт на землях былога вялікага княства і настойліва ішоў да гэтай мэты. Паводле праекта прафесара Грубера для калегіума збудавалі новы трохпавярховы корпус. Там месціліся тры фізычна-механічныя, астранамічны, мінералагічны, хімічны кабінеты і архітэктурная зала, абсталяваная на ўзроўні універсітэцкіх. Студэнты вялі назіранне зорнага неба праз перадавы для таго часу тэлескоп даўжынёю 2,5 метра. Для фізычных эксперыментаў прызначаліся тры электрычныя машыны і вялікі электрафор, з дапамогаю якога здабывалі электрычнасць. Мінералагічны кабінет знаёміў з узорамі горных пародаў, каштоўных камянёў, металаў, акамянелымі парэшткамі жывёлаў, рыб і раслін. У архітэктурнай зале, дзе студэнты займаліся маляваннем, захоўваліся дзясяткі мадэляў і копій будынкаў, мастоў, калонаў розных эпох. У адным з механічных кабінетаў непадрыхтаванаму наведніку магло здавацца, што ён трапіў у каралеўства дзівосаў. Па зале ездзіў у вазку жалезны старажытна-рымскі бог кахання Купідон. У краме гандляваў купец аўтамат з металу, а побач граў на клавесіне механічны музыка. Зірнуўшы ў акно з адмысловым люстэркам, можна было неспадзявана ўбачыць самога сябе на крыжы над званіцаю базыльянскага манастыра. Аўтарам большасці з гэтых механізмаў і вынаходак быў сам прафесар Грубер. Дзякуючы Габрыэлю Грубару і ягоным аднадумцам, пры канцы 18 стагоддзя полацкі калегіум дасягнуў роўню сапраўднай вышэйшай навучальнай установы. Там вывучалі польскую, беларускую, расейскую, французскую, нямецкую, лацінскую і грэцкую мовы. Апрача ранейшых дысцыплін, у праграме былі тэарэтычная і практычная механіка, эксперыментальная фізіка, вышэйшая матэматыка, вайсковая і цывільная архітэктура, тэорыя жывапісу, псіхалогія, этыка. Калегіум ганарыўся карціннай галерэяй і музеем, якія зноў жа адчыніў Габрыэль Грубер. Наведнікі ўражана спыняліся там каля карцін Пітэра Пауля Рубенса «Смерць Архімеда» і пошукі архімедавай магілы. Галерэя мела вельмі добрыя копіі твораў Рафаэля і Тыцыяна, багатую калекцыю партрэтаў вядомых асобаў еўрапейскай гісторыі, карціны самога Грубера. Ён жа размаляваў сцены музея прыгожымі фрэскамі. Неацэннай часткаю музейнай экспазіцыі была калекцыя манет, што займала 7 вялікіх шкляных вітрын. Побач захоўваліся даўнейшыя рукапісы, цікавыя археалагічныя знаходкі, зброя розных плямён і народаў, велізарная калекцыя ракавін. Але галоўным дзівам калегіума лічылася створаная полацкімі механікамі пад кіраўніцтвам Грубера механічная галава. У адной з музейных залаў высока ў сцяне была ўстукаваная галава старога з сівымі валасамі. Галава рухалася, вочы старога глядзелі то лагодна, то з прыхаванай усмешкаю, то сувора і пагрозліва. Ды найперш галава здзіўляла, захапляла і палохала наведнікаў тым, што размаўляла. Манах-экскурсавод прапаноўваў на любой мове задаць галаве любое пытанне, і тая без роздуму, гучна і з веданнем справы, адказвала на той самай мове. Мара Габрыэля Грубера пра новы універсітэт здзейснілася, калі жыццёвы шлях прафесара ўжо завершыўся. У 1812 годзе імператар Александр I у адказ на шматлікія просьбы ліцвінскай арыстакраты і шляхты падпісаў указ пра пераўтварэнне полацкага калегіума у акадэмію з усімі універсітэцкімі правамі. Горад над Дзвіной адзначыў гэтую падзею урачыстымі набажэнствамі, феерверкам і балямі. Прывітальныя прамовы і вершы з нагоды свята гучалі на 7 мовах, у тым ліку і на беларускай. Студэнтаў чакалі 3 факультэты – тэалагічнай, моваў і літаратур, вольных мастацтваў і філасофіі. У дадатак да ранейшай праграмы калегіума на філалагічным факультэце выкладаліся старажытнагабрэйская, італьянская і арабская мовы. Да шматлікіх колішніх дысцыплін дадаліся права, статыстыка, палітычная эканомія, мінералогія, трыганаметрыя, заалогія, батаніка. У акадэмічным выдавецтве друкаваліся падручнікі, слоўнікі, навуковыя трактаты, календары і мастацкія творы. Выходзіў часопіс «Полацкі месячнік». 40 тысяч кніг налічвала бібліятэка акадэміі. Тут захоўваліся 3 рукапісныя Евангелі 12-14 стагоддзяў і багатая калекцыя вялікакняцкіх грамат. Вышэйшую адукацыю ў Полацкай акадэміі набывалі 600 студэнтаў. Як і ў Віленскім універсітэце, гэта былі пераважна беларусы-ліцвіны. З нашых земляў паходзіла і бальшаня прафесараў. У аудыторыях акадэміі пачалі шляху навуку гісторык Константин Тышкевіч, астраном і філосаф Якуб Накцыянович, пісьменнік Юзаф Масальскі. Тут працягваў навучанне выпускнік Полацкага калегіума, будучы майстар прыгожага пісьменства, аўтар неўміручай кнігі «Шлях чыльзывальня» або «Беларусі фантастычных апавяданнях» Ян Барщеўскі. Выхаванец акадэміі прафесар Максіміліан Рыла стаў даследнікам Сірыі, Егіпта і Судана. Заснаваў у Бейруце калегіум, што пазней стаў універсітэтам. Але Полацак заставаўся універсітэцкім горадам усяго 8 гадоў. Каланіяльныя ўлады бачылі небяспеку ў самім існаванні вышэйшых навучальных установаў у паняволеным краі. Полацкую прафесуру абвінавацілі ў тым, што яна выхоўвае ў студэнтаў антыўрадавыя настроі. У адным з дасланых у Пецярбург даносаў паведамлялася, што на матывы расейскіх народных напеваў студэнты співаюць самыя бунтавшчыцкія песні, вышедшыя із шайкі Касцюшку. У 1820 годзе імператарскім указам Полацкая акадэмія была зачыненая. Усіх манахаў таварыства Ісуса, пад чым кіраўніцтвам дзейнічала навучальная ўстанова, выслалі за межы імперіі. Рассеяўшыся па свеце, многія выкладчыкі і выхаванцы акадэміі зрабілі вялікі ўнёсак у культуру іншых краін. Да прыкладу, трохтомныя філасофскія разважанні прафесара філасофіі Вінсента Бучынскага так упадабаў бельгійскі кароль, што асабіста запрасіў вучонага палачаніна чытаць лекцыі ў Лювэнскім універсітэце. Сябар таварыства Ісуса з Полацка, айцец Францісак Дзеружынскі, апынуўшыся ў Злучаных Штатах Амерыкі, стварыў там Сент-Луісскі універсітэт і заснаваў цэлую сістэму каталіцкіх навучальняў, што дзейнічае і сёння. Нейкі час у сценах зачыненай Полацкай акадэміі працавала вышэйшая школа каталіцкага ордэна піяраў, але яна трапіла на падазрэнне. Там чытаў лекцыі славуты гісторык Яўхім Лялевіль. У школе дзейнічала філія таварыства філаматаў. У 1830 годзе піярскую вучэльню спасціг лёс акадэміі. Распачалося непрыхаванае рабаванне былых акадэмічных скарбаў. Полацак развітаўся з бясценнай акадэмічнай бібліятэкай. Каланізатары пагрузілі на фурманкі 256 пудоў самых рэдкіх і каштоўных кніг. Іх павезлі ў Пецярбург і Маскву. Магчыма, туды патрапіў і бясследна знік полацкі летапіс. Бясценнае сведчанне нашай даўняй дзяржаўнасці. У Пецярбург і Маскву адправілі музейныя калекцыі ды найлепшыя творы карціннай галерэі. Царская камісія знішчыла патайное памяшканне са складанай сістэмай правадоў, адкуль полацкія механікі кіравалі сваімі робатамі і аўтаматамі. Знакамітую механічную галаву, што размаўляла на розных мовах, проста выламалі са сцяны і выкінулі на сметнік, як вредную для умов забаву. Храм святого Стефана абрабавалі і перахрысцілі ў праваслаўны Мікалаеўскі сабор. На шчасце, Стародаўні арган удалося выратаваць і перавесці ў віленскі сабор святых Янаў. Там на гэтым музычным інструменце шмат гадоў граў кампазітар Станіслаў Манюшка. У будынках акадэміі ў 1835 адчынілі кадэцкі корпус, што мусіў выхоўваць верных слугаў царя і отечества. Аднак улады прылічыліся, калі ўспыхнула вызвольнае паўстанне 1863-1864 гадоў, пра якое вы даведаецеся далей, большая частка кадэтаў пакінула корпус, бо падтрымлівала змагароў супраць прыгнёту. За гэта кадэцкі корпус расфармавалі і ператварылі ў вайсковую гімназію. Сёння ў сценах былых калегіума і акадэміі зноў гучаць галасы студэнтаў і выкладчыкаў. Тут месцяцца некалькі факультэтаў Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Сучасная навучальная ўстанова адлічвае сваю гісторыю ад моманту заснавання Полацкага калегіума. Калі патрапіце ў Полацак, абавязкова наведайце універсітэт, дзе турыстаў чакае захапляльная экскурсія. Вы пабачыце цікавую музейную экспазіцыю і адрэстаўраваныя акадэмічныя аўдыторыі залы. А яшчэ зможаце на некалькіх мовах задаць пытанні адноўленай механічнай галаве. Яна, дарэчы, як і ў даўнія часы, выдатна гаворыць па-беларуску. Магчыма, бліжэй пазнаёміўшыся з гісторыяй Полацкага універсітэта, вы захочаце пасля школы вучыцца менавіта там.